أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو نیک اعمال کرنے کی توفیق مل جائے، اور بد نصیب ہے وہ انسان جس نے اس زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ ایمان وہ پہلی شرط ہے قبولیت اعمال میں۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ یہ کبھی ختم ہو جائے کہ حلال پیٹ میں گیا ہے یا حرام، سود ہے یا لاٹری، بینک سے قرضہ لیا ہے یا لوگوں کا قرض دبایا ہے، جھوٹ بول کے کمایا ہے یا کسی کی چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، تو پھر یاد کر لیجئے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں اس انسان کے جس انسان کا رزق حرام ہو، کھانا اور پینا حرام ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون۔ بہت سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے والے کو اس کا بدلہ نہیں ملتا، اور یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ انسان محنت بھی کرے اور نتیجہ نہ نکلے، اپنے طور پہ وہ سمجھ رہا ہو کہ میں نیکیوں کا سٹاک اکٹھا کر رہا ہوں اور قیامت کے دن اس کی نیکیوں کی ترازو نہ لگے۔ وہ کون سے گناہ ہیں جو نیک اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں؟ ان اعمال میں سے ایک عمل رزق حرام کھانا، جو جسم حرام مال پہ پلتا ہے جنت سے زیادہ جہنم کی آگ اس جسم پہ حق رکھتی ہے۔ اللہ بچائے تو بچائے، ابھی تو حالت اکثریت کی یہ ہو چکی ہے کہ مال آ کہاں سے رہا ہے یہ فکر ہی ختم ہو گئی۔ آنا چاہیے بس، حلال یا حرام یہ سوچنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور جب انسان کے دل سے یہ سوچ ختم ہو جائے کہ میں حلال کھا رہا ہوں یا حرام کھا رہا ہوں، اہم چیز یہ ہے کہ میری جیب بھری ہوئی ہونی چاہیے، تو یہ انتہائی بدنصیب انسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ مالک نے حلال کھانے کا حکم دیا ہے، پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا ہے، اور حلال کھانے کا حکم دیا ہے اور اعمال کی قبولیت کے لیے یہ ایک بہت بڑی شرط ہے۔ اگر انسان حرام کھاتا ہو تو اس کی عبادات، اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کی دعا بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ مالک کا فرمان سنیے، یا ایھا الرسل، اللہ حکم دے رہا ہے اپنے رسولوں کو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء کی پاکیزہ جماعت، حلال طیب پاکیزہ چیز کو کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ مالک اہل ایمان کو حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو، اہل ایمان کی جماعت، کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، حلال چیزوں میں سے کھاؤ، طیب چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دی ہے۔ جو چیز طیب کے زمرے میں نہیں آتی اس کے کھانے کی اجازت تو اللہ نے نہیں دی نا، اب وہ کسی شکل میں ہو، وہ شراب کی شکل میں ہو، وہ سگریٹ کی شکل میں ہو، وہ تمباکو کی شکل میں ہو، وہ پان کی شکل میں ہو، وہ حکے کی شکل میں ہو، وہ حرام ہے۔ بعض لوگ بحث کرتے ہیں کہ آپ ویسے ہی سختی کرتے ہیں، سگریٹ کا نام دکھائیے کہاں ہے، حکے کا، پان کا نام دکھائیے۔ قرآن نے ایک موٹا سا اصول بیان کیا ہے، پاکیزہ چیز، طیب چیز، وہ حلال ہے اس کو کھاؤ، اور جو چیز طیب نہیں ہے، خبیث ہے، تو خبیث چیزوں کو کھانے کی اجازت نہیں۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر کرو، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس بات کے دعوے دار ہو کہ ہم خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق ملا ہے وہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ صحیح مسلم میں ایک شخص کا ذکر جو بڑے دور کا سفر کر کے اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے، حالت یہ ہے کہ اس کے سر کے بال خاک آلود ہے، اس کی داڑھی خاک آلود ہے، کپڑے خاک آلود ہے، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، اور آ کر وہ آواز لگاتا ہے، سوال کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب، یہ جملے اس کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، لیکن حالت کیا ہے، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، تو جس کا کھانا، جس کا پہننا، جس کا لباس حرام کا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی، اس کی ساری محنت مردود، بیت اللہ میں پہنچنے کے لیے لمبا سفر بھی بیکار گیا، اس کی لمبی لمبی دعائیں بھی اللہ کے ہاں قبولیت کے مقام کو نہ پہنچی۔ اس کی اس نیکی کے برباد ہونے کے پیچھے راز کیا تھا؟ حرام کھاتا تھا، حرام پیتا تھا، حرام پہنتا تھا۔ ہم تو بڑے شوق سے کہتے ہیں نا، جی وہ ماشاءاللہ جب ریزائن کیا تھا تو وہ حقوق کے نام پہ 40,000 ریال ملے تھے، جاتے ہی ہم نے فوراً اس کو فکس ڈپازٹ کروا دیے، اللہ خیر صلاح، پینشن ملی تھی تو ساری کی ساری بینک میں رکھ دی، الحمدللہ آ رہا ہے کھانے۔ پچھلے دنوں مجھے یورپ سے کسی سوال کرنے والے نے فون کیا، اور وہ بیچارہ اپنی مجبوریوں پہ مجبوریاں سنا رہا، جی وہ امریکہ میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، مکان نہیں ہے، بڑے پریشان ہیں، کرائے بہت زیادہ ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، بڑی ہی مجبوریاں ہیں، بڑی ہی پریشانیاں ہیں، دکھ کے اندر وقت گزر رہا ہے، کوئی ایسی صورت ہے کہ ہم بینک سے لون لے کے مکان بنا لیں، سود پہ پیسہ لے کے مکان لے لیں؟ اور یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آٹے میں نمک ہے، جو جن کو یہ خوف ہو اور وہ یہ سوال کر بیٹھے، اکثریت کو تو ٹینشن ہی نہیں نا، سوال کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، جہاں تھوڑی سی ہاتھ تنگ ہوا، بینک سے قرضہ لیا سود پہ، گاڑی لے لی، بینک سے قرضہ لیا مکان بنا لیا، بینک سے قرضہ لیا ڈیری فارم بنا لیا، بینک سے قرضہ لیا، اب وہ سود پہ سود کھا رہا ہے، اس کی نسلیں سود دیتی بھی گزر جاتی ہے۔ تو اس نے مجھے بڑا گھما پھرا کے سوال کیا کہ کوئی ایسی صورت نکل سکتی ہے کہ بینک سے قرضہ لے کے میں مکان لے لوں؟ مولوی صاحب مہربانی آپ کی کوئی ایسا فتویٰ دے دیں۔ تو میں نے کہا بھائی میں فتویٰ دینے کی بجائے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ شادی شدہ نہ ہو, آپ شادی شدہ نہ ہو, آپ کے پاس بیوی نہ ہو, شادی کا انتظام ہونا بھی مشکل ہو, آپ بڑے دور کہیں رہتے ہوں, بڑی پریشانی میں ہو اور بڑا برا حال ہو, کوئی صورت نکلتی ہے ماں سے نکاح کرنے کی؟ کوئی مولوی فتویٰ دے دے کہ ماں سے نکاح کرنے کی کوئی صورت, کوئی پریشانی, کسی ایسی ایمرجنسی کنڈیشن میں انسان ماں سے نکاح کر سکتا ہو, کوئی بنتا ہے فتویٰ؟ کوئی صورت بنتی ہے؟ اسے جیسے کرنٹ لگا نا, نہیں نہیں سر یہ تو امپاسبل ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر سود کا سب سے چھوٹا گناہ ماں کے ساتھ بدکاری ہے, سب سے چھوٹا گناہ, بڑا گناہ نہیں, سب سے چھوٹا گناہ ماں سے بدکاری ہے. جب یہ تمیز ختم ہو جائے کہ حلال پیٹ میں گیا ہے یا حرام, سود ہے یا لاٹری, بینک سے قرضہ لیا ہے یا لوگوں کا قرض دبایا ہے, جھوٹ بول کے کمایا ہے یا کسی کی چوری کی ہے, ڈاکہ ڈالا ہے, تو پھر یاد کر لیجئے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں اس انسان کے جس انسان کا رزق حرام ہو, کھانا اور پینا حرام ہو. اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں جو نیک اعمال کی قبولیت کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں. جیسے مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جو شخص شراب پیتا ہے 40 دن تک شراب پینے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. اس کو تو شوق اور فیشن کے لیے پیتے ہیں, بڑی پارٹی میں جانا ہے, بڑے لوگ ہیں, ان کے سامنے نہ پئیں گے تو کیا کہیں گے, بڑا دقیانوس قسم کا انسان ہے. آج کل بھی کوئی اس بات کو مانتا ہے؟ 40 دن تک اس بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی جو ایک مرتبہ شراب پی لیتا ہے, ایک مرتبہ شراب, اور جو مستقل شرابی ہے, جو روزانہ کا شرابی ہے, اس کی کب قبول ہوگی؟ ایک دفعہ پی تو 40 دن مائنس ہو گئے, اور یہ تو پیتا ہی ڈیلی ہے, اس کی کوئی قبول ہوگی؟ یہ معمولی گناہ نہیں ہے, ایسے گناہوں سے اللہ کے ہاں توبہ کیجئے. اور ایک دوسری آیت میں ہے قطع رحمی کرنے والا, رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا, قطع رحم, قطع رحمی کرنے والا, اس کے عمل بھی قبول نہیں ہوتے. حدیث میں آتا ہے نا سوموار کو عمل اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں, اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. ایک مشرک اس کے اعمال کی طرف نظر نہیں ڈالتا مالک, اور ایک دو مسلمان مومن مواحد بھائی جو اپنی کسی دنیاوی وجوہ پر, کسی بنیاد پر, اے جی میں نے سلام کیتا سی, انہیں جواب نہیں دیتا, میں اس کے بعد منہ ہی نہیں لگایا, میں اس کے گھر گیا تھا, میں نے بیل دی تھی, گاڑی باہر کھڑی تھی, 4 پیسے جو آگے اس کی جیب میں, یہ باہر ہی نہیں نکلا, میں کوئی اسے دانے لے کر کھاتا ہوں, یہ اپنے گھر آباد رہے, میں اپنے گھر آباد رہوں, بس ہماری لڑائی ہے. میں نے ان سے رشتہ مانگ لیا تھا جی اپنی بیٹی کے لیے, بیٹے کے لیے, انہوں نے نہیں دیا, اس کے بعد تو میرا دل ہی نہیں کرتا ان کو ملنے کے. یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. اور یہ عمل, یہ گناہ چھوٹا گناہ نہیں ہے, انسان کی نیکی قبول نہیں ہوتی, اس کے اعمال کی طرف دیکھا نہیں جاتا جب تک دو ناراض بھائی آپس میں صلح نہ کر لیں. ایک تو ہے ناراضگی آپ کی اللہ کے لیے ہو, پھر تو مبارک ہو ایسی ناراضگی پہ اگر آپ اللہ کے لیے ناراض ہیں, اور ایک ہے کہ آپ اللہ کے لیے ناراض نہیں, دنیاوی کوئی معاملہ, کوئی تجارت کا, کوئی دکانداری کا, کوئی رشتہ داری کا, کوئی اخلاق کا, کوئی میرا ملاقات کا, اس میں ناراض ہو گئے, اور ایسی لمبی ناراضگی چل رہی ہے کہ وہ ادھر سے آ رہا ہو تو ادھر منہ کر لیتا ہے, وہ پہلے بس میں بیٹھ جائے تو یہ وہ بس ہی چھوڑ دیتا ہے, دوسری بس کا انتظار کرتا ہے. اس طرح مسلمان بھائی سے قطع تعلق کرنے والے کے اعمال, اس کی نیکییں قبول نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی, یہ بھی چھوٹا عمل نہیں ہے, یہ نیکی بہت بڑی نیکی ہے کہ انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے, انسان کسی سے بائیکاٹ کرے, نفرت کرے, بغض رکھے تو ایک اللہ کے لیے. یہ مومن کی زندگی ہے. اس کی ساری دوستی اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں سے دوستی، اور جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب سے بغض رکھتے ہیں، مومن ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ اور یہاں پہ ضروری ہے کہ اہل ایمان سے محبت کا برملا اظہار ہو، اور اہل شرک سے، اہل بدعت سے، اہل کفر سے اللہ اور اس کے پیارے حبیب کے دشمنوں سے برملا برات کا اعلان ہو۔ تو آپ کے گھر پہ اہل شرک میں سے رشتہ مانگنے آ جائے تو یہ نہ کہیں مجھے لڑکا پسند نہیں آیا، اس کی گورنمنٹ جاب نہیں ہے، ٹرخانے کی کوشش نہ کریں، پیغام دیں آپ قبروں پہ سجدہ ریز ہو، آپ کا بیٹا بے نماز ہے، آپ کا بیٹا بینک کا ملازم ہے، سود کھاتا ہے، میں اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں اور اللہ کے لیے میری دشمن یہ ہے، میں اپنی بیٹی کسی مشرک کو نہیں دے سکتا، کسی بدعتی کو نہیں دے سکتا، کسی بے نماز کو نہیں دے سکتا، کسی حرام کمائی والے کو نہیں دے سکتا، بھلے وہ میرا سگا بھتیجا کیوں نہ ہو۔ یہاں یہ بات بالکل غلط ہے کہ آپ سر نیچے کر کے کوئی بہانہ بنا دیں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے، برملا اظہار کیجئے، اور اگر آپ اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اس کے اظہار کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کا یہ اظہار کرنا اس بندے کو سوچنے پہ مجبور کر دے۔ اور اگر آپ کہیں کہ بیٹا کوئی گل نہیں، گیارہویں دی کھیر ہے لیلا، کوٹھے تے سٹ دیں گے، کبوتر کھا لیں گے، کوئی بات نہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو جو اللہ کے لیے شرک کرنے والوں سے نفرت اور بغض آپ کے دل میں ہے، آپ اس کا اظہار نہیں کر رہے، تو اس مسئلے کے اندر آپ کمزور ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول سنیے، فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے، اس کی نفرتیں بھی اللہ کے لیے، اس کی محبتیں بھی اللہ کے لیے، تو اس ذریعے سے وہ اللہ کی ولایت، اللہ کی محبت، اللہ کی دوستی کو پا لیتا ہے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، اللہ مالک کے لیے اعلیٰ مثال، آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ اپنے کسی دوست کے پاس جائیں اور کہیں فلا آدمی سے آپ کی دشمنی ہے، میری تو کوئی دشمنی نہیں ہے اس سے، آپ کی دشمنی ہے، لیکن چونکہ میں آپ کا دوست ہوں تو میں اعلان کرتا ہوں جو آپ کا دشمن وہ میرا دشمن، جو آپ کا دوست وہ میرا دوست۔ کیا خیال ہے اس انسان کے دل میں آپ کا مقام بلند نہیں ہو جائے گا؟ وہ دوستی سے بڑھ کے بھائی چارے پہ نہیں آ جائے گا کہ یار بڑا بڑا پیارا دوست ہے، ہر اس بندے سے دوستی کرتا ہے جو میرا دوست ہے، ہر اس بندے سے دشمنی کرتا ہے جو میرا دشمن ہے۔ مالک کے لیے اعلیٰ مثال، جب آپ کی محبت کی بنیاد اللہ مالک کی محبت ہوگی، آپ کی نفرت کی بنیاد اللہ کے لیے نفرت ہوگی، تو یہ نیکی اتنی بڑی نیکی ہے کہ انسان کو جب یہ نیکی کی توفیق مل جاتی ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ اور جب تک کوئی بندہ اس معیار پر پورا نہ اترے، مفسر قرآن، امت کے بہت بڑے عالم سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول سنیے، جب تک انسان یہ کام نہ کرے ایسا بندہ ایمان کا مزہ چکھ ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ کے لیے محبت نہیں کر رہا، اللہ کے لیے دشمنی نہیں کر رہا، اس کی محبت اور دشمنی کی بنیاد سید، خان، راجپوت، پنجابی، پٹھان، انڈین، پاکستانی، قومیت، وطنیت نہیں، کالا گورا ہونا نہیں، اس کی محبت، دوستی، نفرت، لڑائی، بغض کی ایک ہی بنیاد ہے، اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ جو اللہ کا پیارا وہ میرا پیارا، جو اللہ کا دشمن وہ میرا بھی دشمن۔ جو دوستی اور دشمنی کے اس مفہوم کو نہ سمجھے، اس نے اپنے ایمان کا ذائقہ نہیں چکھا، اگرچہ اس کی نمازیں اور اس کے روزے کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ زیادہ نمازیں پڑھنے والا، زیادہ روزے رکھنے والا، عبادات کرنے والا، نیکیے کرنے والا، اگر وہ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کے مفہوم کو نہیں جانتا تو اس کی یہ نیکییں اس کو ایمان کا ذائقہ نہیں چکھا سکتی۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، اہل معاصی سے بغض رکھ کر تم اللہ کا قرب حاصل کرو۔ مشرکوں سے دل کے اندر بغض، اہل کفر سے دل کے اندر بغض، اہل بدعت اس کے ساتھ دل کے اندر بغض ہو۔ جب آپ کے دل میں اہل شرک و کفر کا بغض ہوگا تو وہاں پہ اللہ کا قرب آئے گا، اللہ کی محبت آئے گی۔ اور یہاں پہ یہ نقطہ کبھی نہ بھولیے، اہل شرک سے برات، اہل کفر سے برات، اہل بدعت سے برات، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جہاں آپ کو کوئی مشرک ملے تو آپ شروع ہو جائیں کافر کافر، شیعہ کافر، کافر کافر، فلانا کافر، کافر کافر، فلانا کافر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ آپ کو کوئی یہودی ملے، آپ کو کوئی عیسائی ملے، آپ کو کوئی ہندو ملے، آپ کو بت مت ملے، کوئی کافر ملے، یا اسلام کے نام پہ پلنے والے اہل شرک ملے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، آپ کا اخلاق انتہائی اعلیٰ ہو، آپ کا انداز بہت پیارا ہو، آپ اس کو اپنے گھر بلائیں، کھانا کھلائیں، دودھ پلائیں، خدمت کریں، اور اس ساری محنت کے پیچھے کہانی یہ ہو کسی طرح یہ کلمہ پڑھ لے، کسی طرح یہ مسلمان ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں وہ ملے آپ اس کو موٹا مار کے جائیں، اس کو گالی دے کر جائیں، اس کو پتھر مار کے جائیں، اس کے ساتھ بدتمیزی کریں، اس کے ساتھ زبان درازی کریں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا یہ چہرہ جنہوں نے بنایا ہے انہوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے۔ پھر آپ کہیں گے ان سب اگر ان سے اچھا اخلاق، اچھا طریقہ، اچھا کردار رکھنا ہے تو پھر نفرت کا معنی کیا، بغض کا معنی کیا؟ بغض کی جگہ یہ ہے، اور وہ آپ کے اعمال سے کیسے ثابت ہوگی؟ کہ اہل شرک کو اپنی بیٹی کا نکاح نہیں دیا جا سکتا، اہل شرک کے ساتھ دل کی محبت نہیں ہو سکتی، اہل شرک کو اپنی مسجدوں میں امام نہیں رکھا جا سکتا، ان کے پیچھے جمعے کی نماز ادا نہیں ہو سکتی، ان کے پیچھے عید کی نماز ادا نہیں ہو سکتی، اہل شرک میں سے کوئی مر جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا، کسی مصلحت کی بنیاد پہ اس کے ساتھ اکٹھا نہیں ہوا جا سکتا۔ اگر وہ اپنے شرک پہ برقرار اور باقی ہے اور علل اعلان اس کو بیان کرتا ہے، اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ اس طرح نہیں بڑھایا جا سکتا کہ دل کی محبتیں ہو جائیں۔ بظاہر اخلاق میں آپ نے اچھا روپ، اچھا کردار اس لیے اپنانا ہے کہ اسی طرح یہ کلمہ پڑھ لیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو اپنے گھر بلا کے کھانے نہیں کھلائے، ان کو دودھ نہیں پلایا، ان کی خدمتیں نہیں کی کہ اسی طرح یہ مسلمان ہو جائے؟ تو بغض کی جگہ آپ کا دل ہے، دل کی محبت نہ ہو، ان کے ساتھ اچھا رویہ پیش کرے کہ کسی طرح یہ ہمارے کردار کو، اخلاق کو، معاملات کو، خوش اسلوبی کو دیکھ کر یہ بھی کلمہ پڑھ لے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول پھر سنیے، اہل معاصی سے بغض رکھ کر تم اللہ کا قرب حاصل کرو، اور انکار کرنے والے چہروں کے ساتھ ان سے ملو، اللہ کی رضا ان کی ناراضگی میں تلاش کرو، اور ان سے دور ہو کر اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ ان سے محبتیں، ان سے دوستیاں، ان سے پیار، ان کے پروگراموں میں شرکت نہ کرو، ان سے دور رہو۔ یہ نہیں کہ اب 25 دسمبر آیا ہے تو مولوی صاحب کیک کاٹنے کے لیے ساہیوال کے چرچ میں چلے جائیں یا خانے وال کے چرچ میں چلے جائیں اور وہاں کھڑے ہو کے مولوی بھی کیک کاٹے اور عیسائی پادری کو بھی سلیب لٹکا کے اپنے ساتھ کھڑا کر لے، یا منہاج القرآن لاہور کے اندر قادری صاحب ملتان کے پادریوں کو بلا کے اس کے جمگھٹے میں کھڑا ہو کے کیک کاٹ لے، یہ اسلام نہیں ہے۔ پوری دنیا کو یہ میسج دے رہی ہے کہ مسلم مسیحی برادری ایک ہیں اور وہ امن پر بلیو کرتے ہیں۔ کرسمس کے فنکشن کو اٹینڈ کیا، اس کا معنی یہ نکلا آپ نے تسلیم کر لیا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ٹھیک ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، وہ تو اسی کی پیدائش کا منا رہے ہیں نا دن، اور ان کے ہاں عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے رسول نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ آپ بھی اگر خانے وال کے چرچ میں کھڑے ہو کے کیک کاٹ رہے ہو یا ساہی وال کے چرچ میں کھڑے ہو کے کیک کاٹ رہے ہو تو یاد کرو آپ کی بدعقیدگی کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ نے اس کو تسلیم کر لیا کہ یہ واقعی اللہ کا بیٹا ہے۔ ایمان کہاں پلے رہا؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول روشنی کا منارہ ہے اہل ایمان اور اہل توحید کے لیے، نیک اعمال کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ انسان لوگوں کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کرے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، اچھے کردار سے پیش آئے، چہرے پہ مسکراہٹ رکھے، کسی پہ ظلم نہ کرے، کسی کو زیادتی کا نشانہ نہ بنائے، وگرنہ یہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اس ایک گناہ کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، اور صحیح مسلم کے اندر پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث موجود ہے، آپ نے اپنے اصحاب سے پوچھا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس مفلس تو وہ ہوتا ہے جس کی جیب خالی ہو، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ فرمایا نہیں، یہ مفلس نہیں۔ کہا پھر اور مفلس کون ہے؟ کہا مفلس تو وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا، حدیث کو ذرا غور سے سنیے گا، قیامت کے دن آئے گا نیکیوں کے انبار ہوں گے، جہاں اس کے پاس نیکیے ہوں گی وہاں اس کے ساتھ کچھ لوگ اس کے سامنے مالک کے دربار میں سوالی بھی بن کر آئیں گے، کوئی کہے گا اس نے مجھے مارا تھا، کوئی کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میرا حق دبایا تھا، اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے میری چغلی کی تھی، بدلہ دے۔ اور اگر مالک عدل کرے تو تھر تھر کانپے اونچی شانوں والے، وہ رحمت کرے تو بخشے جائیں مجھ جیسے منہ کالے۔ ہماری سیاہیوں کی معافی کی ایک ہی صورت ہے کہ اللہ اپنی رحمت والا ماجرا کرے، اگر وہاں پہ عدل ہوا تو برباد ہو گئے، پھر کون بچے گا؟ مالک فرمائے گا دے بدلہ، وہ کہے گا اللہ کہاں سے دوں، اگر میں نے کسی کے پیسے دبائے تو پیسے تو اب نہیں ہیں، وہ تو دنیا میں رہ گئے، بہنوں کا حق نہیں دیا، زمین دبا گیا کہ ہمارے دادا نے ہماری پھپھی کو نہیں دیا تھا، ہمارے باپ نے ہماری بہنوں کو نہیں دیا تھا، میں اپنی بیٹیوں کو کیوں دوں؟ ہمارا تو خاندان زمیندار خاندان ہے، اور زمیندار زمینوں سے حصہ نہیں دیا کرتے، کیوں؟ یہ ہماری زمین ہے، اگر دے دیں گے تو ان کی بن جائے گی۔ شیطان نے کیسے کیسے جملے سکھا دیے، ارے بھائی تو 10 مربے کا بھی مالک ہے، تیرے دفن ہونے کے لیے تو صرف 7-8 فٹ زمین ملنی ہے، وہی کافی رہے گی، یہ مربے تو پھر یہی رہ جائیں گے۔ اپنے بیٹوں کو دینے کے لیے اپنی بیٹیوں کو محروم کر کے اپنی قبر میں آگ کے انگارے کیوں بچھاتے ہو؟ کہاں سے دوں؟ جو حق چھینا تھا وہ تو رہ گیا دنیا میں۔ مالک فرمائے گا ٹھیک ہے، کسی کا حق مارا اس کو نیکیاں دے دے، کسی کو نماز، کسی کو روزہ، کسی کو حج، کسی کو زکوٰۃ، کسی کو جہاد، کسی کو صدقہ، بٹ گئی، یہ تو اس کا حال ہے جس کے پاس نیکیے ہیں۔ اور کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوں گے نیکیے ختم، تقسیم ہو گئی، سوالی ابھی بھی کھڑے ہیں، وہ کہیں گے اللہ نیکیے بٹ گئی، ہمیں بھی بدلہ چاہیے۔ مالک فرمائے گا دے ان کو بھی، کہے گا اللہ ان کو کہاں سے دوں، نیکیے ساری تقسیم ہو گئی، کچھ رہا ہی نہیں۔ مالک فرمائے گا گناہ انہوں نے کیے، وہ گناہ تیرے سر پہ لاد دیے جائیں گے، یہ گناہوں سے صاف ہو کر گناہگار جنت میں، یہ نیکی کرنے والا نیکیے بٹوا کر مظلوموں کا گناہ اٹھا کر جہنم میں پہنچ جائے گا۔ حقوق العباد کی ادائیگی نہ کرنا ایک ایسا گناہ ہے کہ نیکیے برباد ہو جاتی ہیں اس گناہ کی بنا پر۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضا سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من کان لہ علی اخیہ مظلمہ، جس نے کسی بھائی پر کوئی ظلم کیا ہے اس دنیا کی زندگی میں، کسی کا حق مارا، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو گالی دی، کسی کا مال چرایا، کسی کی غیبت کی، کسی کی چوری کی، کوئی کسی کی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے بھائی سے معافی مانگ کے اپنا معاملہ صاف کر لے، جس دن اس کے پاس نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا۔ آج تو بزدلی اور بہادری کے اس کی تعریف کو ہم نے بدل دیا۔ ہمارے ہاں بہادر کون ہے جو لوگوں کا زیادہ مال دبا لے؟ کمزور بندہ کسی سے لڑ پڑے نا اور پھر اس کی لڑائی کسی بہادر سے ہو تو دوسرا کمزور کہتا ہن سواد ہے نا، ہن لڑ سا بابے نال، کیوں؟ یہ بڑا بہادر ہے، یہ لوگوں کا پلاٹ دبا لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کسی کے پلاٹ پہ کوئی دوسرا قابض ہو جائے، اب اسے پتا ہے عدالت کے اندر اگر جاؤں گا تو انشاءاللہ میرے مرنے کے بعد ہی فیصلہ ہوگا، اس سے پہلا تو چانس نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی فیصلہ ہو جائے۔ وہ پھر مک مکا کرنے کے لیے ڈان کے پاس جاتے ہیں، کسی بڑے کے پاس، بھائی 10 لاکھ کا پلاٹ ہے، کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے، مجھے پتا ہے تو بڑا آدمی ہے، چھینوا سکتا ہے، تو 5 لاکھ میں لے لے۔ اور وہ کہتا کوئی بات نہیں، 5 لاکھ میں، ایم این اے میرا بھائی لگا ہوا ہے، ایم پی اے میرا تایا زاد ہے، وزیر اعظم ہمارے اپنے شہر کا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، ایک منٹ میں چھڑا لیں گے۔ وہ 10 لاکھ کی پراپرٹی 5 لاکھ میں لے کے غریب جاتا ہے، کہتا شکر ہے 10 میں سے 5 تو آئے۔ آج بہادر وہ ہے جو لوگوں کا حق مار لے، جو پیسہ دبا لے۔ ایسے بہادر کو انسان قرض دیتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ یار یہ مانگ رہا ہے، اس کو دے دیا تو لوں گا کیسے، اس کے ساتھ مانگنا بھی مشکل بات ہے۔ اور بزدل کون ہوتا ہے؟ کمزور ماڑا بندہ جو کسی کو 10 روپے دے کے واپس نہ لے سکے۔ لیکن سنیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ درہم ہاتھ میں نہ دینار ہاتھ میں، اپنے بھائیوں سے معاملہ صاف کر لو، کیونکہ وہاں پر سارے ایک صف میں برابر کھڑے ہوں گے، اور پھر وہاں پہ شہنشاہ اعظم اللہ رب العزت کی عدالت ہوگی۔ وہاں نہ کسی ایم این اے صاحب کا کام چلنا ہے، نہ کسی بادشاہ سلامت کا کام چلنا ہے، وہاں تو میرے رب کے فیصلے ہیں۔ اس سوچ کو دل میں جگہ دیجئے، بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچا کریں کہیں آج کی رات میری زندگی کی آخری رات نہ ہو۔ کتنے لوگوں کا قرضہ دبایا ہوا ہے، کتنے فقیروں کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس سے ملتا کیا ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں کسان زمینوں کے درمیان ایک بنا بناتے ہیں، تھوڑی سی مٹی کی ڈھیری، دوسرا پانی لگانے آتا ہے اپنے کھیت کے اندر، کسی چلاتا ہے، وہ کسی مار کے 2 انچ ادھر کر لیتا ہے، رات کو بڑا جب میں 2 انچ کا ابو کر لیا، انہیں پتہ بھی نہیں لگا کیا ملا تجھے، اس 2 انچ کی زمین سے تجھے کیا مل جائے گا، کروڑ پتی ہو جائے گا۔ اور اگر کروڑ پتی بھی ہو جائے، یہاں سے سونے کی کان بھی نکل آئے، تو 60 سالہ زندگی ہے نا، 70 سال، 80 سال بس۔ تو اس 80 سال کے لیے اس زندگی کو ہلاک کرنے پہ تلا ہے جس کا پہلا دن 50,000 سال لمبا۔ کبھی اپنے موبائل میں کیلکولیٹ کر کے تو دیکھیں، کیلکولیٹر اوپن کریں، 50,000 کو تقسیم کریں 80 سال پہ، چند سیکنڈ نہیں بنیں گے، ان چند سیکنڈوں کے لیے اگر ساری زندگی وہ برباد ہو گئی جہاں موت کو موت آئے گی، جنتی ہمیشہ جنت میں، جہنمی ہمیشہ جہنم میں، تو کیا کیا ہم نے، کیا کمال کیا؟ پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اس دن سے پہلے کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی ہے تو صفائیاں کر لو، معافیاں مانگ لو، ان کے حقوق ادا کر دو، بہنوں کا مال دبایا ہے تو جاؤ انہیں دے کر آؤ، بھائیوں کا مال دبایا ہے تو جاؤ دے کر آؤ، یتیم بھتیجوں کا مال بھائی کے مرنے پہ کسی نے کھا لیا تو واپس کرو، کسی کو گالی دی، غیبت کی، چوری کی، معافی مانگو، اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرو، قیامت کے دن اگر یہ ماجرہ پیش ہو گیا, یہ فائل کھل گئی, اور وہاں تو ساری فائلیں کھلنی ہیں, تو وہاں پہ کوئی انسان کیسے بچے گا؟ مظلوم کی آہ سے ڈرو, اور مظلوم کے حق کو جتنی جلدی ہو واپس کر دو, موت کا کوئی پتہ نہیں کب اٹھا لے. یہ تو دنیا کا ماجرہ ہے, دین کا ماجرہ بھی لے لو. آج کتنے ہی دیندار, دین کے دعوے دار, وہ دوسرے مسلمان بھائی کی جان کے دشمن ہیں. کیوں؟ یہ اللہ کی عبادت کی بات کرتا ہے. علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کو پاکستان میں بمبوں کا نشانہ بنا کے اڑا دیا گیا, شہید کر دیا گیا. کیوں؟ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کا کیا قصور تھا؟ شیخ ابراہیم سلفی رحمہ اللہ کو گولیوں سے چھلی کر دیا گیا فجر کی نماز کے بعد, کیا قصور تھا؟ یہ چند ماہ پہلے گجرات کے اندر ایک عالم صاحب کو جمعہ پڑھانے جا رہے تھے, پیچھے سے آئے اور فائر مار کے شہید کر دیا. کیا قصور تھا؟ صرف ایک قصور, کہ انہوں نے شرک کے راستے کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت کی راہ کو چن لیا. اب شرک کرنے والے, پیروں کی قبروں کے طواف کرنے والے, غیر اللہ کو داتا و مشکل کشا سمجھنے والے, ان کو یہی تکلیف پڑی ہے کہ ہم قبر پہ سجدہ کرتے ہیں, یہ کیوں نہیں کرتا؟ ہم یا علی مدد کہتے ہیں, یہ کیوں نہیں کہتا؟ ہم گیارہویں کا ختم اپنے گھر سے دلواتے ہیں, یہ رسم بد شرک والا ماجرا غیر اللہ کی نظر کرتے ہیں, یہ کیوں نہیں کرتا؟ دنیا کے اندر بھی ظلم ہے, دین کے نام پر بھی ظلم ہے. ارے آپ کو یہی بغض ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کا دعوے دار ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے. قیامت کے دن تم اس رب کے سامنے کھڑے ہو کر اہل توحید کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنے والوں, اور وہ مفتی جو اس کا فتویٰ دیتے ہیں, رب کو کیا جواب دو گے؟ کیوں مارا اس کو؟ صرف ایک قصور تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا, مانتا تھا, اس کی دعوت دیا کرتا تھا. غیر اللہ کی عبادت سے منہ موڑنے پر اہل شرک کی طرف سے فتووں کا کی مشین گن چلتی ہے, اور اہل ایمان کا خون, یہ زمین اس سے سیراب ہو جاتی ہے. اللہ کی قسم, تم جو چاہے کر لو, جتنے خون بہانے ہیں بہا لو, جس دل میں توحید کا عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے, پختہ ہو جاتا ہے, اس کی گردن کٹ سکتی ہے, مردے کے سامنے جھک نہیں سکتی. ایک احسان الہی رحمہ اللہ نہیں, ایک ابراہیم سلفی نہیں, ہزاروں کو قتل کر لو, تم جتنا خون بہا سکتے ہو بہا لو, جس سینے کے اندر لا الہ الا اللہ کی غیرت پختہ ہو جاتی ہے, جس دل پہ رب کی محبت کا رنگ چڑھ جاتا ہے, اس کے لیے گردن کٹانا آسان ہے, درگاہوں پر جھکانا آسان نہیں ہے. ہمیں تو یہ ہمارے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا. اپنے صحابی کو کہا, اے معاذ, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, لا تشرک باللہ, ان قتلتا او حرکتا, تجھے ٹکڑے کر دے, قتل کر دے, یا جلا کے راک کر دے, دونوں صورتیں برداشت کر لینا, لیکن کبھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا. عمل کی قبولیت کے لیے لازم ہے کہ انسان ادب کو اختیار, بے ادب نہ ہو. اور ادب کی دو قسمیں ہیں, ادب فی العمل, عمل میں ادب ہونا, یہ قبولیت کی شرط ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ ادب قبولیت عمل کی علامت ہے, اسی طرح عمل کے بعد ادب کا رویہ اختیار کرے. اور جو شخص ادب نہ کر سکے اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے. مالک کا فرمان سنیے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے اہل ایمان, لا ترفعوا اصواتکم, اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ, نہ ان کو ایسے پکارو جیسے تم آپ اس میں ایک دوسرے کو نام لے کے پکارتے ہو. اگر تم یہ کام کرو گے, تم اپنی آواز کو اونچا کرو گے نبی کی آواز سے, اس کو ایسے پکارو گے جیسے آپ اس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. مالک فرماتا ہے تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. ادب کی کچھ انواع ہیں، اللہ کے ساتھ ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب، کتاب و سنت کے ساتھ ادب، صحابہ اور سلف صالحین کے ساتھ ادب، عام اہل ایمان کے ساتھ ادب، اور اللہ کے ساتھ ادب یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست رکھے، اپنے دل کو اللہ کی طرف جھکائے، اس میں غیر کی محبت ایسی پیدا نہ ہو جو اللہ کی محبت پہ غالب آ جائے، غیر اللہ کی طرف التفات نہ کرے. اپنے دل میں آنے والے ارادوں کو، جو ارادے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں، دل کو ان گندے ارادوں سے بھی بچائے. انسان کے دل میں ایک سوچ آئی میں فلاں گناہ کروں، اور اس گناہ کی لذت دل میں آئے. گناہگار تو تب ہوگا جب یہ وہ گناہ کر بیٹھے گا. دل میں اگر کوئی سوچ آ جائے اس پہ گناہ تو نہیں، لیکن انسان سوچے کہ اس خیال کے آنے سے یہ خیال اللہ کی ناراضگی والا ہے، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، مالک کی پناہ میں آئے، اللہ سے معافی کا سوال کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ الفاظ کہے، لا حول ولا قوة الا باللہ، ان الفاظ کو دہرائے، اللہ سے معافی مانگے. دل میں ایسے ارادے بھی نہ آنے دے جو مالک کی ناراضگی کا سبب ہو. ابو علی کہتے ہیں بندہ اللہ کی اطاعت کے ذریعے اللہ کی جنت تک پہنچ جاتا ہے، اور اسی طرح ادب کو ترک کرنے کی وجہ سے بندہ دھتکار دیا جاتا ہے. آپ کسی دسترخوان پہ کھانا کھا رہے، اگر دسترخوان پہ بیٹھنے والا بے ادبی کرتا ہے تو دسترخوان سے اٹھا دیا جاتا ہے. اگر گھر کے اندر رہنے والا خادم بے ادبی کرتا ہے، اسے گھر کے دروازے سے نکال دیا جاتا ہے، اس کو بھیڑ بکری چرانے پہ لگا دیا جاتا ہے. تو ادب انسان کو عزت دلواتا ہے، اس کے مقام کو بلند کرتا ہے، اور بے ادبی انسان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل کرتی ہے، اور اس کے اعمال کی بربادیوں کا سبب بھی بنتی ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص آداب میں سستی کرے وہ سنتوں سے محروم ہو جاتا ہے. ابن مبارک کا یہ قول رحمہ اللہ بڑا عظیم قول ہے، غور کیجئے. جو ادب کے معاملے میں، آداب کے معاملے میں سستی کرتا ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ پھر اس کے دل سے سنتوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اور آج اکثریت کو دیکھو گے ان کے دل میں سنت کی اہمیت، وہ کسی کام کو ڈی گریڈ کرنا ہو تو کیا کہ سنت تو ہے، سنت ہے کر لو، ٹھیک ہے نا، سنت ہے، سنت میں کیا رہا ہے، غلام تھوڑا، فرض تھوڑا، واجب تھوڑا، سنت ہے بس. جب انسان اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ بے ادبی والے معاملے پہ چلتا ہے، تو اس کے دل سے سنت کی اہمیت، وہ سنت سے محروم ہو جاتا ہے. اور جو سنتوں میں سستی کرے یا غفلت برتے، تو بطور سزا پھر اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے، وہ فرائض سے بھی محروم ہو جاتا ہے. جو آج سنت چھوڑتا ہوا نظر آئے گا، کل کو فرض چھوڑتا ہوا نظر آئے گا. جو بے ادب ہوتا ہے، اس سے سنت کی توفیق، سنت پہ عمل کی توفیق چھین لی جاتی ہے. جو سنتوں میں غفلت میں پڑ جائے، پھر قریب ہے کہ اسے فرضوں سے محروم کر دیا جائے. اور جو فرائض میں غفلت کرنے لگ جائے، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، فجر پڑھ لی تو زہر چھوڑ دی، زہر پڑھ لی تو عصر چھوڑ دی، عصر پڑھ لی تو مغرب چھوڑ دی، جو پھر فرائض کے اندر غفلت کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے معرفت سے محروم کر دیا جاتا ہے. ابو نصر السراج کہتے ہیں، ادب کے معاملے میں لوگوں کے دو طبقات ہیں. اہل دنیا کا ادب کیا ہے؟ کہ وہ اپنی زبان سے جب کلام کریں گے، فصاحت اور بلاغت کے ساتھ، حفظ علوم، عربوں کے اشعار، بادشاہوں کے جگراتوں کا حال احوال، ان کی ساری توجہ اس دنیا کی طرف لگی ہوگی. اور جو دیندار ہیں، ان کا ادب اپنے نفس کی ریاضت، اعضاء کی تعدیب، اللہ کی حدود کی حفاظت، شہوات کو ترک کرنا، یہ اہل دین کا عمل ہے. وہ شہوتوں سے بچتے ہیں، اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرتے، بلکہ ان کی ہر وقت کوشش یہ ہوتی ہے ہمارا کوئی عمل ایسا سرزد نہ ہو جائے جس سے اللہ مالک ناراض ہو جائے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ادب یہ ہے کہ نفس اور اس کے اوچھے پن کو جان لے اور ان کو ترک کر دے. دل، انسانی نفس، انسانی خواہشات، وہ کہاں کہاں سے وار کر کے انسان کے اوپر شیطان کا غلبہ کرواتی ہے، اس کو پہچان لے اور پھر ان سارے راستوں کو بند کر دے جہاں سے انسان سستی کی طرف اور بے ادبی کی طرف جاتا ہو. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ادب کی حقیقت یہ ہے کہ اچھے اخلاق کو اپنایا جائے، اسی وجہ سے انبیاء کرام ادب کے اندر سب سے کامل ترین انسان تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب قرآن حکیم کے الفاظ میں سنیے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے، جب میں کیا ہو جاتا ہوں، بیمار ہو جاتا ہوں تو بیماری کی نسبت ابراہیم علیہ السلام نے کس کی طرف کی؟ اپنی طرف، اللہ کی طرف نہیں کی، اپنی طرف کہا کہ جب میں بیمار ہو جاؤں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی بلکہ ادب کا راستہ اپنایا اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن حکیم کی آیت سنیے، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، وہ کشتی کو خراب کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، میں نے چاہا کہ میں اس میں عیب پیدا کر دوں، حالانکہ وہ جو کچھ کر رہے تھے کس کے حکم سے، وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، لیکن اس عیب کی نسبت اپنی طرف کی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حال سنیے، مالک کا فرمان قرآن حکیم کی آیات ہمیں اس منظر کو ہمارے سامنے رکھتی ہے، کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو خیر بھی تو میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ حقیقت میں محتاج کس بات کے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی، بھوک لگی ہوئی تھی، پریشان حال تھے، لیکن اللہ سے ڈائریکٹ یہ نہیں کہ اللہ روٹی کھلا دے، ادب والا معاملہ کیا کہ اے اللہ جو خیر بھی تو میری طرف اتارے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے تو حالت ان کی صرف روٹی کے لیے تھی، قربان جائے وہ مالک، وہ سننے والا، سمیع بصیر، جس پہ آج کا مشرک الزام لگاتا ہے کہ اللہ سنتا ہی نہیں ہے، اللہ نے روٹی بھی دے دی، روٹی بھی دے دی، بندوبست کھانے کا بھی ہو گیا اور بیگم کا بھی ہو گیا، اس مالک کو پکار کے تو دیکھو، اس کے در کا سوالی کبھی خالی نہیں رہتا۔ اہل ایمان جنوں کا قول قرآن حکیم کے الفاظ میں سنیے، اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، کیا زمین والوں کے ساتھ کسی شر کا ارادہ کیا گیا یا ان کے رب نے انہیں ہدایت دینے کا فیصلہ کیا، ارادہ کیا، اس میں بھی ہدایت کے برعکس شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے اللہ سے دعا کی، کیا دعا تھی، ربنا ظلمنا، اے اللہ ظلم کیا ہم نے، دونوں نے، ہم دونوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ہمارا کیا قصور ہے، جیسے اکثر آج ادب سے دور، رب کی رحمتوں سے، شریعت کے علم سے دور، اور جی مول صاحب جنت میں جانے والوں کا بھی فیصلہ ہو گیا، جہنم میں جانے والوں کا بھی فیصلہ ہو گیا، پھر کیا فائدہ نماز پڑھنے کا، جنت میں جانا جنت میں جائیں گے، جہنم میں جانا جہنم میں جائیں گے، جدھر جانا کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک گروہ نے جنت میں جانا، ایک میں جانا، لکھا گیا، تقدیر لکھی گئی، خلاص بھائی تقدیر لکھی گئی، آج آپ نے رات بروسٹ کھانا ہے، تقدیر لکھی گئی، سارا دن گھر میں کنڈی مار کے بیٹھے رہو، نہ دکان پہ جاؤ، نہ دکان کھولو، گھر میں بیٹھے رہو، بروسٹ قسمت میں لکھا ہے، آج بروسٹ کھانا ہے، وہ گھر میں آپ کے سامنے بونا بنایا، تیار ہو کے، ریڈی ہو کے، چھت پھٹ کے نیچے آ جائے گا، آپ کو دماغ خراب، مولوی صاحب دکان پہ نہیں جاؤں گا، دکان نہیں کھولوں گا، کاروبار نہیں کروں گا، کوئی چیزیں نہیں بکیں گی، 100 ریال بچے گا نہیں تو بروسٹ کیسے کھاؤں گا، یہ بروسٹ نہیں لکھا ہوا تو نے کھانا ہے۔ صرف دین کی طرف جب آتے ہو تو شیطان کے ان جملوں پہ چلتے ہو۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، اے اللہ ہم دونوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، تو اس غلطی کی نسبت اپنی طرف کی، اللہ کی طرف، یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے تقدیر بنائی تھی، جیسے ابلیس نے کہا، آدم علیہ السلام با ادب، ابلیس بے ادب اور گستاخ، ابلیس کیا کہتا ہے، بما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا، آدم کہتے ہیں اللہ میں نے اپنی جان پہ، ہم دونوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، ایک با ادب رہے کامیاب ہو گئے، ایک بے ادب ہو کے شیطان لعین قرار پایا۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب سے بھرا ہوا قول سنیے، وہ فرماتے دعا کرتے ہیں، وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے میرے رب بے شک مجھے تکلیف نے چھو لیا، مجھے بیماری نے پکڑ لیا، تکلیف نے چھو لیا، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تو نے بیمار کیا ہے، مجھے بیماری تیرے طرف سے آئی ہے، نہیں، اللہ میں بیمار ہو گیا، تکلیف نے مجھے چھو لیا، پکڑ لیا، اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے، یہ بھی نہیں کہا شفا دے دے. کتنے عظیم ادب سکھائے ہیں ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مالک کا ادب کیسے سکھایا. آپ نے حکم دیا اپنا ستر ڈھانپ کے رکھو، اپنا ستر ڈھانپ کے رکھو. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اکیلے ہو پھر لوگ ہیں تو ہم اپنا ستر چھپا لیں، اگر لوگ نہ ہو کمرے میں اکیلے ہو پھر بھی ستر ڈھانپ کے رکھے؟ فرمایا اگر کوئی نہیں ہو تو اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ادب والا معاملہ کرو، وہاں بھی اپنا ستر چھپا کے رکھو. پورا کا پورا دین اسلام ادب پر مستمل ہے. نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہو، سر آپ کا جھکا ہوا ہوتا ہے، نماز میں حالت قیام میں سر کا جھکانا ادب ہے، ہاتھوں کو سینے پر باندھنا ادب ہے، قرآن کو محبت اور نرمی سے پڑھنا ادب ہے، اسی طرح ستر ڈھانپنا، زبان کی حفاظت کرنا یہ ادب کے اندر شامل ہے کہ میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت نہ کرنا، قبلے کی طرف نہ منہ کرنا نہ پیٹ کرنا پیشاب پخانہ کرتے ہوئے، اسی طرح تھوکتے ہوئے قبلے کی طرف منہ نہ کرنا، نماز میں سکون اختیار کرنا، ظاہراً اور باطناً اللہ کا ادب کرنا، یہ تمام چیزیں دین اسلام نے سکھائی ہیں اور یہ سب ادب پر مشتمل ہیں. ادب کی تعریف، صاحب منازل نے ادب کی تعریف یوں کی ہے کہ ادب یہ ہے سرکشی کے نقصانات کی معرفت کے ساتھ غلو اور جفا کی درمیانی حد کی حفاظت کی جائے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ادب کی یہ بہترین تعریف ہے، یہ تعریف ادب کی بہترین تعریف ہے. اور یہ بھی اللہ کے ساتھ ادب میں سے ہے کہ انسان اللہ سے اس حد تک نہ ڈرے کہ اس کی رحمت سے ہی مایوس ہو جائے، اتنا نہ ڈرے کہ اس کی رحمت والے ماجرے کو بھول جائے، اور اتنا اللہ سے بے خوف نہ ہو کہ گناہوں پر اتراتا پھرے اور گناہوں پر اکڑاتا پھرے اور گناہوں پر خوشی منائے کہ دیکھو میں نے تو یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا، اور دوستوں کے اندر بیٹھ کے اپنے گناہوں کے چرچے کرے. نہ تو اللہ سے اتنا ڈرے کہ نہ امید مایوس ہو جائے رحمت سے، اور نہ اتنا نڈر ہو کہ اللہ کی پکڑ سے اور اس کے ماجرے کو اپنے دل سے نکال دے. یہ بھی اللہ کے ساتھ ادب ہے کہ اس کے نام کی عزت کرے، وہ تحریر میں ہو یا الفاظ میں ہو. آپ کسی سڑک پہ سے گزر رہے، گلی میں سے گزر رہے، آپ کے سامنے زمین پہ پڑا ہوا کوئی اخبار، کوئی کاغذ مل گیا، آپ کو پتا ہے کہ اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوگا، اس کو اٹھا لیجئے، اس کو بلند جگہ پہ رکھیے، اللہ کے نام کی عزت کریے، اللہ کے نام کو توہین سے بچائیے، پھر دیکھیے آپ کے دل میں رب کی محبت کا سمندر کیسے جوش مارے گا. اخبارات میں اکثر کچھ بھی نہ ہو تو عبداللہ کے نام کی خبر تو ہوگی، اللہ کا نام تو آیا. کوئی اخبار زمین پہ پڑا ہو اس کو اٹھا کر اوپر رکھے، اونچی جگہ پہ رکھے تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب یہ ہے کہ آپ کی زندگی اور آپ کی وفات کے بعد، آپ کی زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی آپ کی تعظیم کرے، گستاخی والا پہلو کا تصور بھی دل میں نہ لائے. آپ کا اصل ادب تو یہ ہے کہ انسان آپ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے. اصل ادب کیا ہے؟ یہ نہیں ادب کہ آپ انگوٹھے چومیں اور جب بات ماننے کی آئے جی حدیث تو ٹھیک ہے پر دعا کرو. دعا جس نے کسی نبی کی حدیث نہ ماننی ہو نا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیا؟ جی جی مجھے پتہ ہے حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا داڑھی رکھو، معاف کر دو، داڑھیوں کو لٹکاؤ، داڑھیوں کو چھوڑ دو، اس کو اس کے حال پہ رہنے دو، او کما قال، مختلف الفاظ حدیث میں آئے ہیں، وفر اللہ، بڑھاؤ، زیادہ کرو. جی جی میں نے پڑھا حدیث سے مجھے پتا، دعا کرو مجھ سے، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو. دعا بڑھیاں نے پتر لتر دا کاٹا ہے. اگر دل میں ادب مصطفیٰ ہو تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ میں حدیث سنوں اور پھر میں پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کروں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کا خزانہ مل جاتا ہے وہ تو انتظار میں رہتا ہے پیارے حبیب کیا فرمائیں اور میں اس پہ عمل کر کے دکھاؤں. صحابہ کو نہیں دیکھا، ایک صحابی کو بھیجا فلاں بستی میں جا کر میرا پیغام دے کر آؤ، پیغام دیا، ساتھ ہی شہید ہو گئے، خنجر مار دیا، نیزہ مار دیا دشمنوں نے، نیزہ سینے سے نکلا تو زبان سے کہہ رہے تھے اللہ کی قسم، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیوں؟ محبوب نے جو ڈیوٹی لگائی تھی پوری کر لی. میرے سامنے اپنے ہمارے پیارے حبیب کی حدیث آئے اور میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پتہ پتہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بابا اور کوئی گل کرو اور گل کرو اور گل کرو انہوں چھاڑ دو. مجلس میں مذہبی بات نہیں کرنی چاہیے, دوستی کی بات کرو, اپنی آپ اس کی بات کرو, مذہبی باتیں ایک سائڈ پہ رکھو. یہ ادب ہے ہمارے دل میں, ادب یہ ہے انسان انتظار میں رہے محمد کریم کیا فرماتے ہیں, اور جہاں حکم محمد ہو ادھر ادب کرنے والے کا سر اٹھ ہی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ نہیں ہوتا کہ انسان حدیث رسول سنے پھر کہے جی ٹھیک ہے لیکن جس امام کا میں لڑ پکڑا ہوا ہے, میں جس کی تقلید کرتا ہوں, میرے امام صاحب نے یوں کہا ہے, حدیث تو ٹھیک ہے لیکن مجھ پہ لازم ہے امام کی بات ماننا. ارے کائنات کی ساری امامت قربان کی جا سکتی ہے محمد رسول اللہ کے قدموں کے اوپر. پیارے حبیب کے بعد کسی کی کوئی عزت بچتی؟ سب کا ادب, سب کا احترام, سب کی عزت, لیکن احترام محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بے ادبی ہے پیارے حبیب کی کہ آپ حدیث سنے اور پھر کہیں حدیث تو ہے لیکن میرا مذہب, میرا امام, میرا قول, میرا شیخ, میرا حضرت, میرا امام, میری سیاست, میری جماعت, میرا گروہ, میری پارٹی. ارے کائنات سے ٹکر لے لو, فاطمہ کے بابا کو ناراض نہ کرو اگر آپ چاہتے ہو قیامت کے دن عزت والا ماجرا آپ کے ساتھ. پیارے حبیب کا یہ ادب ہے کہ آپ کو آپ کے نام کے ساتھ نہ پکارا جائے, اونچی آواز میں آپ کے سامنے بات نہیں کی جائے, اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کیا جائے, جس کی ایک صورت یہ ہے کہ حدیث سن کر پھر اپنے امام اور شیخ اور حضرت اور پیر کا قول نہ بیان کیا جائے کہ حدیث تو ہے پر امام صاحب نے یوں کہا ہے. چھوڑ دیجئے جب آپ کو حدیث پتہ لگ جائے, اور ہمارے دین کی رہنمائی کرنے والے تمام آئمہ نے ہمیں یہی سکھایا, امام مالک رحمہ اللہ, امام شافعی رحمہ اللہ, امام مالک رحمہ اللہ, امام بخاری رحمہ اللہ, امام مسلم رحمہ اللہ, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام احمد رحمہ اللہ, سب امام ہمیں یہی درس دیتے گئے جب میری بات نبی سے ٹکرا جائے میری دیوار میں مار دینا, محمد کی سینے سے لگا لینا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی امام کے قول کی وجہ سے آپ حدیث رسول کو چھوڑتے ہو اس میں امام کا قصور, عام مجرم ہو, امام تو بری ہو گئے یہ کہہ کر کہ میرا مذہب دیکھنا ہے تو محمد کی حدیث کو دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے آگے نہ بڑھا جائے, آپ کے احکامات کے خلاف فتویٰ نہ دیا جائے کہ حدیث تو ہے لیکن ہمارے مذہب کا فتویٰ اس قول پہ ہے. نہیں, انسان کا کوئی مذہب نہیں, حدیث رسول کے خلاف مذہب مسلمان بنا ہی نہیں سکتا. احادیث نبویہ میں اشکال تلاش نہ کرے بلکہ اس حدیث کے خلاف جو اقوال ہیں اس کے اندر تلاش کرے. اور یہ بھی آپ کے ادب میں سے ہے کہ اگر آپ کی مجلس میں جمع ہوئے آپ کی زندگی کے اندر تو آپ کی اجازت کے بغیر سے وہاں اٹھا نہ جائے. اور یہ بھی آپ کا ادب ہے کہ آپ کے صحابہ کا احترام کیا جائے, آپ کے اہل بیت کا احترام کیا جائے, آپ کے ساتھیوں کا احترام کیا جائے, ان کا نام ادب سے لیا جائے, ان سے محبت کی جائے, ان کی تعظیم کی جائے. سلف صالحین اور صحابہ کرام کا ادب یہ ہے کہ ان سے محبت کریں, ان سے راضی رہیں, ان کے اچھے اچھے کاموں میں ان کے پیچھے چلیں. اگر ان کے درمیان کوئی جھگڑا, کوئی اختلاف, کوئی ماجرا تھا بھی تو اس ماجرے میں ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں, وہ اللہ کے حوالے کر دیں, اور ان کے اس اختلاف کو بھی اجتہاد پر پیش کریں کہ ایک صحابی نے اجتہاد کیا, دوسرے نے اجتہاد کیا, اگر کسی سے غلطی ہوئی تو اس کی وہ غلطی اجتہادی غلطی تھی, جان بوجھ کر انہوں نے خلاف نہیں کیا, اجتہادی غلطی تھی. اور اجتہاد کرتے ہوئے اگر انسان سے غلطی بھی ہو جائے تب بھی وہ اللہ سے ایک اجر پاتے ہیں. ان کے جھگڑوں کو آپ اس میں ڈسکس نہ کریں, آپ اس میں ذکر نہ کریں, ان مجلسوں میں ان کو نہ اچھالیں, ان کے جہاد اور ان کی تبلیغ پہ ان کے مشکور رہیں. جو ان سے بغض رکھے اس سے بغض رکھے, جو صحابہ سے محبت کرے اس سے محبت کریں. کتاب و سنت کا ادب یہ ہے کہ انسان ہر کتاب اور ہر کلام پہ مقدم جانے اللہ کے کلام کو, اللہ کے دیے ہوئے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جو حقیقت میں قرآن کی بہترین تفسیر ہے, ان دونوں پہ ایمان لائیں, ان کی تعظیم کریں, ان کی نصوص کو تسلیم کریں, کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم پہ سمجھیں. قرآن کیسے سمجھنا ہے, حدیث کیسے سمجھنی ہے, جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے سمجھا, آپ کے ساتھیوں نے سمجھا, ہم نے وہ سلف کا فہم لینا ہے اور اس کے مطابق اپنا فہم بنانا ہے. قرآن و حدیث میں تدبر کرے، غور و فکر کرے، ان کو نشر کرے، ان کو پھیلائیں، ان کی عزت کریں، ان کے فضائل بیان کریں، ان کے ساتھ خیر خواہی والا ماجرا کریں، دائیں ہاتھ سے قرآن حکیم کو پکڑیں، با وضو ہو کے قرآن حکیم کی تلاوت کریں، باقی کتابوں سے اوپر رکھیں، ان کے جانب پاؤں نہ بڑھائیں۔ دیکھو گا آپ نے کئی لوگ قرآن پڑھتے پڑھتے زمین پہ رکھ دیں گے اور ادھر ہی پاؤں کر دیں گے، یا مساجد کے اندر سامنے ریحل پہ قرآن سجے میں ہے جو بالکل زمین کے ساتھ ملے ہوئے، ایک انچ دو انچ زمین سے اوپر پھٹا ہے، اس پہ قرآن رکھے ہوئے، اب یہ بیٹھا ہے ٹانگیں سیدھی کر کے قرآن کی طرف کر کے، یہ ادب نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے، اور بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب۔ اللہ کے کلام کا ادب کریں، لوگ اس کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں، ایسے سمجھتے جیسے عام کتاب ہے، انگلش کا کتاب اوپر پڑی ہے، قرآن حکیم نیچے پڑا ہے، فکر ہی نہیں، سوچ ہی نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ادب کرے۔ کتاب و سنت میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اس کو اپنائے، اللہ کی کتاب کا ادب اپنے دل میں بٹھائیں۔ اور جو شخص یہ کہے کہ قرآن و حدیث ٹھیک ہے لیکن یہ اس دور کے لیے آیا تھا، آج اس کے اندر دین کا دسواں حصہ بھی نہیں ہے، یا قیاس اور اصولی قوانین جو لوگوں نے بنائے ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین کتاب و سنت سے بہتر ہیں، یا انگریزی قوانین جو بنائے ہیں، یا پارلیمنٹ جو منظور کرتا ہے، وہ قوانین آج کے دور میں قرآن اور حدیث سے زیادہ بہتر ہیں۔ یا قرآن حدیث کو مانتے تو ہیں جی، بالکل، حلف بھی اٹھاتے ہیں، قسم بھی اٹھاتے ہیں، سر پہ بھی رکھتے ہیں، چوری ہو جائے فیصلہ بھی کرواتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ چاہے کہ قرآن و حدیث کو آج لاگو کیا جائے، تو آج کے دور میں قرآن و حدیث کو لاگو نہیں کیا جا سکتا، اس کا قانون نافذ نہیں ہو سکتا۔ تو یاد کرے میرے جملے کو، جو یہ کہے قرآن و حدیث آج کے دور میں کنڈم ہو گئے، یا قرآن و حدیث میں جو حدود کا نظام ہے وہ کنڈم ہو گیا، یا قرآن و حدیث میں جو سود کے خلاف باتیں ہیں وہ آج کے دور میں لاگو نہیں ہو سکتی، ایسا قول رکھنے والا، ایسا عقیدہ رکھنے والا، ایسی بات کہنے والا کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ کلمہ پڑھے تب بھی کافر ہے، وہ نماز پڑھے تو تب بھی کافر ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی توہین کی ہے، رسول اللہ کی توہین کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے یہ شریعت اتاری ہے، قیامت کی دیواروں تک کوئی اور نبی نہیں آئیں گے، پیارے نبی نے جو ہمیں شریعت دی ہے وہ قیامت کی دیواروں تک کے لیے ہے، اب کوئی اور نبی نہیں آئیں گے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی توہین کر رہا ہے جو یہ کہتا ہے قرآن و حدیث ہے تو ٹھیک لیکن آج کے دور میں لاگو کرنے کے لیے 73 کا آئین سب سے بہتر ہے، قرآن و حدیث نہیں۔ اسی طرح عمل صالح کے نفع بخش ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ انسان کی موت صحیح عقیدے پر آئے اور وہ ایمان کی حالت میں مرے، کیونکہ اگر مرتے میں وہ کفر پہ مر گیا، شرک پہ مر گیا، کفریہ کلام کہتے ہوئے مر گیا، تو زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ مالک کا فرمان سنیے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے مرتد ہو جائیں، پلٹ جائیں، ارتداد کے شکار ہو جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مر جائیں، ان کے اعمال دنیاوی اور آخروی، سب کے سب اخروی دنیاوی اعمال برباد ہو جائیں گے، یہ جہنمی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے جہنمی ہے۔ بخاری و مسلم میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالخواتین، اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے، اگر خاتمہ بالخیر ہوا، حسن خاتمہ ہوا، ایمان پہ موت ہوئی، تو وہ اعمال اللہ کے دربار میں انشاءاللہ قبول ہوں گے۔ لہذا ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، نفاق سے بچے، فتنوں سے بچے، اللہ کی پناہ میں آئے۔ ہر مسلمان کو چاہیے وہ ایک دعا یاد کرے اور اس دعا کو کثرت سے اپنی زبان پہ رکھے، اللہم مصرف القلوب، صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیر دینے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین کی طرف پلٹ دے۔ یہ دعا بھی انسان کی زبان پہ رہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے اللہ لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد تو نے ہمیں توحید کے راستے پہ چلایا، نماز کے راستے پہ چلایا، ایمان کے راستے پہ چلایا، تیری دی ہوئی توفیق تھی، اب ہمارے دل کو واپس کفر کی طرف نہ پلٹ دینا، اپنی طرف سے ہمیں رحمت کے ہمارے ساتھ ماجرا کرنا۔ اور یہ بھی یاد رکھے، اچھا عمل کرے تو اللہ کے کرم اور شان کے لائق ہے کہ وہ اس اچھے عمل کو قبول کرتا ہے، برباد نہیں کرتا۔ مالک کا فرمان سنیے، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو، خواہ وہ مرد کر رہا ہو یا عورت، اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ جو انسان نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ دوسری آیت پہ غور کیجئے، مالک کا وعدہ، ومن اوفا بعہدہ من اللہ، کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان نیک کاموں کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پہ رکھے، ہمیں موت دے تو اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔